zijn Nederlandse overheidsfunctionarissen medeplichtig aan oorlogsmisdaden gepleegd door Israël? Internationaal humanitair recht, internationaal strafrecht, wapenexport, Nederlands strafrecht, Israël, Palestina. De aanvraag voor arrestatiebevelen van het ICC tegen Netanyahu, Gallant en drie Hamas-leiders, een overwinning voor gerechtigheid? Het kabinet moet geweten hebben dat de voortdurende militaire steun aan Israël het risico in zich zou dragen het plegen van oorlogsmisdaden te vergemakkelijken. Ik ben dan ook van mening dat er redelijkerwijs sprake kan zijn van voorwaardelijke opzet. Er bestaat geen twijfel over dat de Nederlandse ministers van plan waren hulp te verlenen aan de Israëlische strijdkrachten. Er zijn nog meer factoren die deze veronderstelling van voorwaardelijke intentie ondersteunen. In de eerste plaats kunnen de Nederlandse ministers zich niet verschuilen achter een blind vertrouwen in de naleving door Israël van het humanitair recht, en dus beweren dat zij niet op de hoogte waren van het risico dat het plegen van oorlogsmisdaden zou worden gefaciliteerd. In dit opzicht is het veelbetekenend dat juridische adviseurs, volgens berichten in de NRC, heftig hebben gewezen op de risico's van voortgezette militaire steun aan Israël. Het moedwillig negeren van deze waarschuwingen maakt nog duidelijker dat zij bereidwillig het risico op zich namen om het plegen van oorlogsmisdaden te helpen en aan te moedigen. Uit relevante jurisprudentie blijkt echter dat het voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden niet noodzakelijk is daadwerkelijk te hebben bijgedragen aan de gepleegde concrete misdrijven. Zakenrechtbank van Andra Den Haag, 23 december 2005, Gerechtshof Den Haag, 9 mei 2007, Hoge Raad 30 juni 2009 en Hof Kouwhoven Den Bosch 21 april 2017, Hoge Raad 18 december 2018. Gelet op het voorgaande is het Hof van oordeel dat de verdachte door het importeren van wapens en munitie ten behoeve van het regime van Charles Taylor door het overdragen van gewapend personeel aan de Liberiaanse gecombineerde strijdkrachten door het ter beschikking stellen van vrachtwagens en chauffeurs alsmede door het ter beschikking stellen van het RTC-kamp, Bomi Wood heeft hij zichzelf willens en wetens blootgesteld aan de substantiële kans dat daardoor oorlogsmisdaden en of misdaden tegen de menselijkheid door derden zouden worden gepleegd. Dit geldt zowel voor de misdrijven waarbij sprake is van direct gebruik van wapens en munitie, zoals het schieten op burgers, als indirect, waarbij gebruik wordt gemaakt van de dreiging met wapens en of door de gewapende groepering, zoals verkrachting en plundering. Ten eerste is er alleen sprake van medeplichtigheid als er daadwerkelijk oorlogsmisdaden door Israël worden gepleegd. Afgaande op de berichtgeving over het conflict en talrijke rapporten van humanitaire en mensenrechtenorganisaties, houden de acties van Israël in de oorlog na 7 oktober weinig of geen rekening met de kwetsbaarheid van de burgers in Gaza. Zowel de door Israël gekozen oorlogsmethode, die een zeer groot aantal burgerslachtoffers tot gevolg heeft, als het algemene onvermogen om maatregelen te nemen om de verliezen onder de burgerbevolking zoveel mogelijk te beperken, zouden op basis van de relevante jurisprudentie van internationale straftribunalen moeten worden behandeld als ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht. Wat mij betreft zijn er sterke aanwijzingen voor een groot aantal willekeurige aanvallen die de burgerbevolking en burgerobjecten treffen, wetende dat deze aanvallen buitensporig veel verlies aan mensenlevens en verwondingen veroorzaken bij niet-strijders. Dergelijke aanvallen vormen oorlogsmisdaden volgens het internationaal recht, ICC-statuut, en volgens het Nederlandse strafrecht, wet op de internationale misdaden. Door onder die omstandigheden wapens, personeel en materieel aan die gewapende strijd ter beschikking te stellen, heeft verdachte naar het oordeel van het Hof willens en wetens de kans aanvaard dat oorlogsmisdaden en of misdaden tegen de menselijkheid zouden worden gepleegd. Rechtbank Den Bosch 21 april 2017, L. 2, 5. Ter vergelijking, Kouwhoven werd veroordeeld wegens medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden voor het leveren van wapens, waaronder AK-47's. Aan de troepen van de voormalige Liberiaanse president Charles Taylor die zich schuldig maken aan het op grote schaal doden en verkrachten van burgers. De tweede vraag heeft betrekking op de vraag of de Nederlandse ministers hulp hebben verleend aan een misdrijf gepleegd door een ander, zoals strafbaar gesteld in artikel 48 van het Wetboek van Strafrecht. Deze hulp hoeft naar Nederlands strafrecht geen voorwaarde te zijn voor het plegen van het misdrijf, maar moet dit op een of andere manier hebben gefaciliteerd. Hoge Rechtshof, 8 januari 1985. Er zou kunnen worden beargumenteerd dat Rutte et al de reserveonderdelen van F-35's te exporteren hebben, nog geen daadwerkelijke bijdrage geleverd aan gepleegde oorlogsmisdaden. Het valt immers nog te bezien of de geleverde reserveonderdelen daadwerkelijk zijn gebruikt bij aanvallen op de burgerbevolking van Gaza, misschien liggen ze nog ergens in een magazijn. Uit recente berichtgeving in NRC Handelsblad blijkt dat Nederland reserveonderdelen levert voor de Israëlische F-35's, een type gevechtsvliegtuig. Ondanks waarschuwingen van juridische adviseurs dat Nederland via deze levering oorlogsmisdaden van Israël zou faciliteren, gaan de leveringen door. Er zijn nog andere relevante factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Voorafgaand aan de bovengenoemde waarschuwingen van juridische adviseurs was de Nederlandse regering zich al bewust van Israëls voortdurende en structurele schending van het internationaal en humanitair recht bij de behandeling van Palestijnen. Daarom was er ruim voor 7 oktober alle reden om voorzichtig te zijn met betrekking tot eventuele militaire steun aan Israël. In 2004 oordeelde het internationale gerechtshof dat Israël het internationale en humanitaire recht schendt bij zijn behandeling van Palestijnen, een uitspraak die Israël op geen enkele manier heeft erkend of uitgevoerd. Vanaf 2021 doet de aanklager van het ICC onderzoek naar oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid gepleegd door Israël en vanaf 2014 door andere betrokken partijen, zoals Hamas. Een dergelijk onderzoek vindt alleen plaats als de aanklager van mening is dat er een redelijk vermoeden bestaat dat die internationale misdaden zijn gepleegd op het grondgebied van Palestina, Gaza, westelijke Jordaan-oever, inclusief Oost-Jeruzalem. De cruciale vraag is dus of opzet ook gericht was op het plegen van oorlogsmisdaden. Op het eerste gezicht lijkt het antwoord ontkennend te zijn, aangezien de Nederlandse regering voortdurend de noodzaak benadrukt om het humanitair recht na te leven. Maar het gaat hier niet alleen om directe bedoelingen gericht op het faciliteren van oorlogsmisdaden. Onder het Nederlandse strafrecht kan gebruik worden gemaakt van een voorwaardelijke opzetconstructie, wat inhoudt dat een verdachte met zijn hulp de substantiële kans aanvaardt, of, willens en wetens aanvaardt, dat zijn bijdrage het plegen van misdrijven zal vergemakkelijken. In deze blogpost beantwoord ik de vraag of het kabinet, en dan met name de meest betrokken ministers, te weten Rutte, Algemene Zaken, Bruinslot, Buitenlandse Zaken, en Schreinemacher, Buitenlandse Handel, volgens het Nederlandse strafrecht medeplichtig zijn aan oorlogsmisdaden gepleegd en nog te plegen door Israël. Sterker nog, het kan voldoende zijn dat de militaire capaciteit wordt versterkt van een strijdende partij ten aanzien waarvan er ernstige aanwijzingen zijn dat zij oorlogsmisdaden begaat. Het maakt dus niet uit of en wanneer militaire bijstand, de meegeleverde F-35-componenten, wordt ingezet bij gevechtsoperaties. Bij het beantwoorden van deze vraag zijn 3 punten van bijzonder belang. De rechtbank gaat er daarbij vanuit dat de verdachte, ondanks zijn verklaringen over zijn kennis hierover, bekend was met het ook toen algemeen bekende gewelddadige karakter van de gewapende strijders van het regime van Charles Taylor. Hoe deze voorwaardelijke intentie bij het verlenen van militaire steun aan een strijdende partij die zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden kan worden geconstrueerd, blijkt uit de zaak Kouwenhoven. Ten slotte gingen er vanuit Nederland al duidelijke waarschuwingssignalen uit dat men uiterst voorzichtig moest zijn met militaire en logistieke steun aan Israël, voor zover deze hulp zou kunnen worden gebruikt bij het plegen van internationale misdaden. Ruim 10 jaar geleden deed het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek naar kraanverhuurbedrijf Riwal wegens medeplichtigheid aan door Israël gepleegde oorlogsmisdaden. Het strafrechtelijk onderzoek leidde tot huiszoekingen, omdat Riwal zijn steun aan Israël snel beëindigde, werd de vervolging niet voortgezet. In een persbericht over het Riwal-onderzoek stelt het Nederlandse Openbaar Ministerie, Nederlandse bedrijven mogen op geen enkele wijze betrokken zijn bij schendingen van de internationale misdadenwet of de Geneefse conventies, daar ben ik het van harte mee eens en dit geldt ook voor de Nederlandse regering en haar betrokken ministers. Deze analyse en uitspraak zou je naadloos kunnen toepassen op Rutte. In dit hedendaagse informatietijdperk moeten de Nederlandse ministers zeer snel vertrouwd zijn geraakt met Israëls gewelddadige en strafbare oorlogsvoering. Op een bepaald moment in de dagen na 7 oktober. Het werd echter niet nodig geacht te bewijzen dat de door Kouwenhoven geleverde wapens daadwerkelijk zijn gebruikt bij het doden van burgers. Ik zie niet waarom er een andere maatstaf zou moeten gelden als het gaat om militaire steun aan Israël. De derde belangrijke vraag is of de Nederlandse ministers na 7 oktober militaire steun aan Israël hebben verleend met het noodzakelijke mentale element. Bij medeplichtigheid is sprake van dubbele opzet. Op grond van artikel 48 moet de hulp opzettelijk zijn verleend en moet deze zijn verleend met de bedoeling al dan niet voorwaardelijk om het misdrijf te vergemakkelijken. Hoge Rechtshof 19 december 2017.